تنيسا gönlü gözü onun dolu doludur ya Resulallah cemalin pertevinden zerre şevk alan alan billah cemalin pertevinden zerre şevk alan alan billah kapının ayrılmaz kulum kuludur ya Resulallah kapının ayrılmaz kulum kuludur ya Resulallah şefaatin esirgeme bu nuri bu nuri del kıyametten şefaatin esirgeme bu nur bu nur iden kıyametten Kevser'den içmeyen yanmış yanmıştır ya Resulallah Kevser'den içmeyen yanmış yanmıştır ya Resulallah.